Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Merhabalar, Bir Dünya Mirası Adalar programında yine karşınızdayız. Ben Asu Aksoy. Bugün Alp ve Derya yoklar ama merak etmeyin, iyiler, sağlıkları yerinde. Sağlık demişken hemen Ömer ve Meral Madra çiftine acil şifalar diliyoruz. Ve aslında adalardan keşke şu deniz havasını, şu ağaçların hışırtılı seslerini yollayabilsek, yolluyoruz. Bir an evvel iyileşip evlerine dönmelerini hep birlikte bekliyoruz. Şimdi bugün çok sevgili arkadaşımız, Dünya Mirası Adalar girişimi de koşuşturanlardan Korhan Gümüş programımı beraber bugün yapıyoruz. Korhan, merhaba. Merhabalar. Bilmiyorum boşluğu doldurabilecek miyim? Sevgili Derya ve Alp'in boşluğunu doldurabileceğimi zannetmiyorum ama deneyeceğim. Evet, evet, tabii. Şimdi adalar gündemi tabii çok yoğun. Biz böyle bir konuyu konuşalım diye böyle önden hazırlanıyoruz ki bugün konuşacağımız konu aslında planlara katılım meselesi ve biz Korhan'la bu konuyu senelerdir herhalde konuşuyoruz, tartışıyoruz ve bu programda da şimdi çünkü birazdan anlatacağız yani bunun arka planında ne olduğunu. Fakat tabii adalarda çok hızlı da bir gündem var. İşte en son Korhan sen de tabii takip ediyorsun. Tirajen'in yaşamış olduğu kendi evinin işte müzeye çevrileceğiyle ilgili, birilerinin bu konuda uğraştığıyla ilgili, işte kafe olacağı falan gibi ve bir takım şeyler dolaşmaya başladı. Onun öncesinde Tirajen'in güncelerinin bir müzayede evi tarafından satışı gibi bir olay patlak verdi falan ve aslında bu Tiraje, ressam Tiraje'nin Adalar, Dünya Mirası Adalar gündemi için ne kadar önemli bir sanatçı kimliği olduğunu. Belki oradan böyle bir çok hızlı bir giriş yapalım diye düşündüm Korhan. Yani bu konuyu ileride daha ayrıntılı ele almamız gerekiyor. Daha farklı bakışlardan. Şu anda yani böyle bir hukuki süreç var. Fakat yani Tiraje Hanım'ın vefatından bu yana, 2014'ten bu yana yani 6 yıldır süren bir hukuki süreç var ve çok uzuyor, uzadığı zaman bu hukuki süreçler ve işte bir takım kurumlar var aslında İstanbul Üniversitesi gibi. Yani bu kurumlar da devreye girip bir boşluk oluştuğu zaman ne oluyor? İşte böyle bu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz. İşte güncesi mesela müzayede nasıl oluyor da satışa çıkabiliyor gibi. Yani bir boşluk ortaya çıkıyor. Oysa ki bu boşlukların işte çıkmaması lazım. Yani Tiraje aslında bugün Türkiye sanat tarihinde ve de Avrupa'daki sanat tarihinde çok önemli bir yeri olan bir sanatçı. Biz bu sanatçının ayrıca eserlerine evet, nasıl bir ağ içinde yani modernleşme sürecinde yani dünyadaki bu özellikle güncel sanat şeyleriyle, merkezleriyle şehrin nasıl bir ilişki içinde olduğunu gösteren bir kişilik değil mi? Yani evet, bu açıdan evet. Da çok önemli. Hem öyle hem işte yani İstanbul'u Paris'e bağlayabilmiş olması, o sırada Paris'teki, Avrupa'daki sanat akımlarıyla kurmuş olduğu yakınlık, onların bu akımdan eserlerin İstanbul'a gelebilmiş olması, sergilenmeleri falan çok çok önemli bir hikaye var. Bütün konuştuğumuz sanat tarihçileri Tiraje'nin aslında ne kadar önemli bir dünya mirası olduğunun hep altını çiziyorlar. Ve aslında şöyle söylemek belki lazım, adalarda adalı sivil toplum kuruluşları bu konuda işte bilimsel çalışma yapan insanlar ta yani o zamandan bu zamana çok önemli çalışmalar yapmışlar. Bunları mesela Adalar Postası'nda izlemek mümkün. Önemli şeyler, bir araya gelişler, buluşmalar yapılmış, yayınlar yapılmış. Yani bir tarafta aslında sivil toplum elinden geldiğince bilimsel, sanatsal anlamda bu işin ciddiyetini ve önemini ortaya koyacak, tartışacak şeyler, çabalar içinde. Belki bizim burada söylememiz gereken şey İstanbul Üniversitesi, Kültür Bakanlığı gibi kurumların da aslında belki daha acil bir şekilde konuya sahip çıkmaları ve bu dünya mirasının aslında korunması için, bilinmesi için, dünyaca tanınması için ve de yani Tiraje Hanım mesela ne istiyordu, neyi amaçlıyordu? Bütün bunların tartışılması gerekiyor değil mi? Bunların aslında kamuoyu tarafından bilinmesi, öğrenilmesi, üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Mesela eviyle ilgili Tiraje Hanım'ın düşüncesi neydi? Bunları bilip ona göre konuşmamız, ona göre aslında burada bir bilimsellik, bir ağırlık gerekiyor. Ve de üstelik yani bunun da nasıl diyelim böyle boşluklar yaratmadan ve bu işte müzayede kurallarıydı, işte koruma kurallarıydı, bütün bunlara uyarak yapılması gerekiyor. Yani şeyin Emine Çiğdem Tugay'ın çok güzel bir yazısı var 2017'de. Koran çok kısa bir şey bu. Onu okumak istedim aslında. Oradan bizim konuya bağlanacağımızı düşünüyorum. Çiğdem Tugay demiş ki, Tiraje Hanım'ın doğup büyüdüğü, başka yerlerde de olsa hiçbir zaman bırakamadığı, gittiği her yere kendisiyle birlikte taşıdığı adalar, severek, evet, anlatarak, korunması için hiçbir şeyi esirgemediği, gücünü ve zamanını severek ayırdığı, İstanbul'un bu semti için yapılan ve yapılabilecek doğruları yanlışlardan ayırabilmekteki sağlam yargı gücü bugün her zamankinden fazla hepimiz için yol gösterici. Bence bu çok güzel özetliyor. Bizim tam da ihtiyacımız olan bu sağlam yargı gücü, doğruları yanlışlardan ayırabilecek. Bu konuya ileriki programlarda hem adalarda hem radyoda girmeliyiz, bu konuyu ele almalıyız. Uzmanlarıyla birlikte bu konuyu tartışmalıyız. Şimdi buradan aslında katılım konusuna bağlanabiliyoruz. Şöyle ki aslında demin de dediğim gibi adalar sivil toplumu bu konularda çok ciddi çalışmalar hep yapa gelmişler. Yani hani böyle biz planlara katılım dendiğinde böyle bir pasif halk algısı böyle oluşuyor değil mi Koran? Yani sanki böyle bir, evet, pasif halk var ve onun katılımını sağlamak için böyle bir takım çekler atılacak, işte bir takım anketler yapılacak gibi anlaşılıyor. Oysa ki çok aktif bir sivil toplum var, sorumluluğunun bilinci önünde olan, işte uzmanları, tarafları bir araya getirmeye çalışan bir sivil toplum tarihi var aslında. Adalarda da bu var. Bu notu koyaraktan şimdi sana sormak istediğim şey, sen şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hazırlığına başladığı bu koruma amaçlı imar planı çalışmalarını sen de takip ediyorsun. Ve evet, bu seferki planlama çalışmasının katılım aslında sloganı ile ortaya çıktığını da görüyorsun. Nasıl yani bu şu an geldiğimiz noktaya kadarki şeyi nasıl görüyorsun? Yani Şehir Planlama Müdürlüğü geldi, aslında bir iki toplantı yaptı, anketler yaptılar, bir web sitesi açtılar. Aslında orada bunları anlatıyorlar. Yani nasıl yapmayı planladıklarını, işte takvim nedir, hedef nedir? Tüm bunları orada anlatıyorlar ama aslında katılımla ilgili, katılım kavramıyla ilgili belki birazcık daha bunu açmamız gerekiyor değil mi? Katılımdan ne anlaşılıyor genelde? Şimdi biz bir plandan söz ettiğimiz zaman, bir tasarımdan söz ettiğimiz zaman neden söz ediyoruz aslında? Kendi dışındaki bir şeyden, yani bir şeyler gösteriyor. Tasarım bize, planlar, tasarımlar, projeler bize ne gösteriyor? Kendi dışındaki bir şeyi gösteriyor aslında. Yani bize bir şeyleri gösterdiği için ilgimizi çekiyorlar. Biz bu ilgimizi çeken konular üzerinde de fikir geliştiriyoruz. İçeriye dair sorular soruyoruz. Onların ne ifade ettiklerini, ne göstermek istediklerini bilmek istiyoruz. kendi geleceğimiz açısından, işlerimiz açısından, değil mi? Böyle bir şey. Yani bizim plan dediğimiz şey aslında dünya hakkında sorumluluk taşıyan sanki bir takım içerikler. Dünya hakkında bize bilgi veren aslında simgesel sorumluluk taşıyan yapılar. Yani plan dediğimiz zaman aslında böyle bir ilişki kuruyoruz şeyle. Fakat içerik konuştuğumuz zaman, sürekli içeriğe dair sorunları ele aldığımız zaman, evet, yani işte mesela geçtiğimiz dönemde planlar hazırlanmıştı, uygulama planları. Kıyı parsellerini imara açıyordu, tescilli kıyı parsellerini, büyük parselleri. Bu içerik bizi ilgilendiriyor ve buna itiraz etmiştik. Demiştik ya, bu adaların öngörünümü değiştirecek olan bu radikal bir karar, bu kararın bu şekilde ele alınmaması lazım. Yani patladanak bir imar sorunu gibi, bir imar izni getiriyor gibiydi. Dolayısıyla onların ne ifade ettiklerini, ne göstermek istediklerini hep merak ediyoruz. Yani bu planlar bize ne söylüyor şimdi? Ne yapıyorlar? Fakat bu merak, yani bizim bu planlar hakkındaki bu merakımız başka bir şey arka planda gizliyor gibi geliyor bana. Dikkatimizi biz hep içerik üzerine yoğunlaştırırken, içeriye katılmaya çalışırken, onların, insanların duygularını, davranışlarını, arzularını nasıl etkilediklerini, onlar üzerinde nasıl bir güç icra ettiklerini unutuyoruz ya da bunu ihmal ediyoruz. Yani tasarımın gösterdiklerini görüyoruz, ne gösterdiğini merak ediyoruz. Onlar da işte bir şeyleri temsil etmeye çalışıyorlar, değil mi? Mekanları, şehirleri, eşyaları, yani bir şeyi tasarlıyorlar. Onlarla ilişki içindeler. Ama bu, ya bu durumda simgesel mesela sorumluluk... adaların geleceğini planlıyor aslında. Adaların geleceğini planlıyor. Gelecekte nasıl bir kimlik alacak? Bunlar üzerinde sorumluluk taşıyan imajlar. Peki nasıl oluyor da mesela demin örnek verdiğin tiraje gibi şehrin kültür hayatı açısından son derece önemli bir ikon, yani çok önemli bir sanatçının şeyi bu şekilde perişan vaziyette bırakılmış oluyor. Bütün geriye bırakmış olduğu miras, hafızası, şeyi. Niye bu şeyi işleyen bir zihinsel eylemsellikle bunu ele alamıyoruz? Benim sorun etmek istediğim şey bu. Niye mesela, diyelim mi, pandemi koşullarında adalarda bir plan hazırlanıyor ve bu plan hazırlanırken nasıl oluyor da onun öncelikli bir konusu risk azaltma, risk yönetimi, kriz yönetimi gibi bir öncelikli konusu için bulunmaz bir fırsat ortaya çıkmışken bu krizin tam da bağrında bu meseleleri konuşmak mümkünken planlarla bunun arasında hiçbir bağlantı kurmuyoruz ve planlar ayrı bir şey gibi gerçekleşiyor. Bu şey, yaşadığımız koşullar başka. Ya da ulaşımla ilgili senelerdir bir takım kararlar alınmaya çalışılıyor. Alınıyor, faytonlar kaldırılıyor, elektrikli araçlar konuyor, yol düzenlemeleri yapılıyor. Ve bunların aynı esnada da planlar hazırlanıyor. Yönlendirici nitelikteki planlar. Nasıl oluyor sanki da biz gene ayrı sanki birbirlerinden habersizler. Yani aynı kurumlar yapıyor. Belediye var bu işin içinde. Yani belediyenin kurumları yapıyor. Aynı yani şehir planlama müdürlüğü de belediyenin bir kurumu. Ulaşımla ilgili kararları alan kurum da belediyenin bir kurumu. Dolayısıyla evet. Nasıl oluyor da bunlar arasında ilişki kurmadan planlar ayrı bir şey içinde devam ediyor, yapılıyor. Öbür tarafta da bunlar yaşanıyor, oluyor, bitiyor. Yani buna benzer o kadar çok konu var ki. Evet. Sanki yani böyle kamusal alanlar mesela, kamusal alanlar kullanımı. Evet. Belediyeler, şöyle bir şey diyeceğim ben de. Yani sanki belediyeler böyle bu planlama konusunu bir uzmanlık alanı olarak, kendi başına bir alan olarak, diğer konulardan ayrı bir şekilde bir alan olarak görmüşler. Ve zaten eğitime baktığımızda da böyle bir durum var. Ve bu kendi başına bir plan olarak da dolayısıyla yapılacak. Kendi bir süreci var, kendi bir mantığı var. Oysa buradaki yapılması gereken şey mesela belediyenin bütün bu müdürlükler arası bir iletişim kurması ilk başta gerekiyor. Bir. İşte ben İkincisi, de bunu sorun ediyorum. Evet. Yani İkincisi de diğer paydaşlar var. Tabii ki. Yani bu zaten, yani bu şeyi değiştirmek için madem ki bu yeni ekip, yani birinci yılını geçtik, epey zaman oldu. Birinci yılının tamamladıktan sonra bir muhasebe yapmak genellikle adettendir, biliyorsun. İmamoğlu ve ekibi bize katılımcılıktan söz etti. Ve gerçekten de iyi bir koalisyon oluştu. Yani bu şeyi, fikri desteklemek için arkasında, değil mi, önemli bir kesimin desteğini aldı. Yani itaatten ve ne yapılırsa kabul etmekten söz eden bir adaya karşılık, katılımdan söz eden, demokrasiden söz eden bir adaya insanlar oy verdi. Yoksa öbür metodu, öbür yöntemi benimsemiş olsalardı, itaatten söz eden adaya oy verirdi insanlar. Yani buradaki siyasal tercih açısından bence çok olumlu bir şey var, bir dönüşüm var. Dolayısıyla belediyenin katılımcılıktan söz ederken, o zaman bizim bu yaptığı şey üzerinde biraz hassas bir şekilde durmamız lazım. Çünkü bu tip uygulamalar genellikle bir sene sonra belediye bürokrasisinin ve onunla birlikte iş gören toplulukların dayattığı ya da içeriklendirdiği yeni şeyleri reddeden, eskiye dönüşü içeren bir takım şeylerle gerçekleşebiliyor. Bu risk her zaman bütün siyasetçilerin karşısında var. Yani istedikleri kadar yenilikçi olsunlar, yeni deneyimlerden söz etsinler, bu işleri değiştirmek o kadar kolay değil. Bunun farkındayım. Ama evet, yani İmamoğlu ekibinin adalarda bir pilot uygulama gerçekleştirme şeyini, fikriyatını desteklemek için biz de gayret ediyoruz, değil mi? Yani bu yeni bir katılım modelini, standartlarını oluşturmak için aslında bir deneyim alanı. Hata da yapılabilir, eksiklikler de olabilir ama bunu konuşmak lazım. Şimdi buradaki, evet, bence temel eksiklik... Aynen, yani bu katılımı problematize etmek. Üzerine. Evet, yani demin senin söylediğin gibi toplulukları içerik üzerine yoğunlaştırıyorlar. Yani gelin planların içeriğini konuşalım. Aslında içerik de tam, evet, konuşulamıyor. Çünkü her bir departmanın ayrı bir içeriği var. Bunları zaten yan yana getirseniz belediye örgütünün tümünü neredeyse tekrar gözden geçirmeniz gerekir. Ya aslında biz böyle şöyle bir şey belki o yüzden söylemeye çalışıyoruz. İyi ne oluyor? Katılım şöyle, deyince yani sadece... Ya şunu diyecektim, yani Şehir Planlama Müdürlüğü aslında bir kolaylaştırıcı ve diğer müdürlüklerle ilişkiyi kuracak, bir iletişimi kuracak ve onları masaya bunu bir masa olarak görüp, bu masaya bir kere hangi kimleri çağıracağını ve o masada o çağrılanların nasıl oturacağını ve o masanın şeyinin, fonksiyonunun, işlevinin ne olacağını bir kere baştan bir tanımlamak gerekiyor. Evet, evet. Yani burada demek ki belediyenin kurumları olduğuna göre kendi aralarında ilişki kuracaklarını bekliyoruz. Bir de belediyenin kurumu olmayanlar var, değil mi? Yani adalarda kaç tane kamu kurumu var? Evet, evet. Onlarca kamu kurumu. Şimdi bu kadar kamu kurumunun bir de onlar arasında da ilişkileri kurmak zorunda. Yani bugünkü yerel yönetim fikri sadece ben işte çöpleri toplarım, imar meselelerini denetlerim demekten ibaret değil. Aynı zamanda sosyal hizmetler konusu, sağlık konusu, ulaşımla ilgili denetimler olması gerekiyor. Bunların hepsinin içinde yerel yönetimin aslında demin söylemiş olduğun gibi bir kolaylaştırıcı fonksiyonun olması gerekiyor. Burada çok büyük bir eksikliğe sen demin işaret ettin. Belediye yönetimi katılımdan sadece halkın görüşlerini alırsak biz bu katılım meselesini hallederiz zannediyor. Oysa ki o simgesel alan var ya, simgesel alanı da canlandırmak gerekiyor. Yani bizimki şöyle bir şey, canlı bir şey var, toplumsal bütün var, bir de cansız bir şey var, simgesel bir alan. O simgesel alan da bunu yansıtıyor. Biz de zaten buradan onu bir nesne olarak görüyoruz. Onu nesne olarak tasarlıyoruz. Bu kadar otomatik bir şey değil şehir planlama. O simgesel alanın da kendi özelliği var. O simgesel alanın kendisini de canlandıracak teknikler var. Dolayısıyla yönetimin, bence İmamoğlu yönetimin ihmal ettiği şey, içeriklendirme kısmını öne çıkarırken o simgeselleştirme pratiklerini, eylemselliklerini ihmal etmesi. Orayı canlandırıcı adımları atmaması. Biz de tabii içerik konuşarak bu şeyi telafi ettiğimizi zannediyoruz, doğru veya yanlışlar üzerinden. Ama o simgesel alan eğer canlandırılamazsa o zaman yeni fikirler ortaya çıkmıyor. Yani biz sadece mevcut şeyler üzerinden işte inşaat yapılmasın, işte böyle kalsın, korunsun falan gibi şeyler söylüyoruz. Mümkün olduğu kadar bir şey değişmesin. Yani koruma fikri o zaman ne oluyor? Sanki gelişmeyi engelleyici bir baskılama. Yani insanlar şey yapmak istiyor, genişletmek istiyor kendi ekonomik imkanlarını. Korumacılar da sanki bunu engelliyormuş gibi gözüküyor. İşte ben bunu reddetmek gerekir diyorum. Çünkü koruma aslında gelişmeyi tetikleyici bir şey, engelleyici bir şey değil. tirajı konusunda olduğu gibi. Için, evet. Bunu yani reddedebilmek için. Şeyinin ama insanların işte, korunması, kültürel varlık olarak korunması mesela. Evet. Değil mi? İnsanların sahip çıkması lazım. Yani sahip çıktıklarını ve bu konudaki görüşlerini ifade edebilmeleri lazım. Yani şimdi çok, aslında... çok basit bir şey, yani bu çok temel bir şey. Yani biz nesneyi değerli görüyoruz değil mi? Adalar değerlidir. Ama adaların değerini oluşturacak olan şey zihinsel eylemselliklerin aslında zenginliği. Tiraje konusunda olduğu gibi, kültürel miras konusunda olduğu gibi. Şimdi kültürel miras envanterini hazırlıyor Büyükşehir Belediyesi değil mi? Kültürel miras envanterini hazırlarken ne yapıyor? İyi bir şey yapıyor mutlaka. Yani ben yapılan şeyi bilmiyorum ama iyi bir şey yaptığını tahmin ediyorum. Ama buradaki şey, içeriklendirme konusu sadece nesneden ibaret değil. Hangi zihinsel eylemsellikle o kültürel mirasın değerlendirildiği önemli. Çünkü bunlar sanat akımları. Sanat akımları öyle yukarıdan bakarak, bürokratik elde işte fiş doldurarak falan yapılmaz bunların sınıflandırılması. Bunların hepsi farklı iddialar içerir. Yani tıpkı tasarım pratikleri gibidir. Dolayısıyla değerlendirme pratiklerinin de yaratıcı bir süreç olduğunu kabul etmek gerekir ve o simgesel alanı zenginleştirmesi gerekir belediyenin. Sadece bunu değerli olan bir şeyi tespit etmek bunu değil. Yapabilmek için, bunu yapabilmek için işte bütün tarafları diyelim. Yani mesela tirajenin önemini anlatacak sanat profesyonelleri, kurumları, bunların da bu masaya gelip çıkabilmeleri tabii, tabii. lazım. İşte bütün mesele orada zaten. Tirajeyle hayatını paylaşmış olan adalıların, tirajenin nasıl adaların korunması için uğraşmış olduğunu bilenlerin, o masaya gelip sergi açacaksa sergi açacak, yayın koyacaksa yayın koyacak, radyo programı yapacaksa, yani o masayı bir şey olarak, işte senin söylediğin yaratıcı alan olarak düşünelim. Tamamen öyle. Bunu bir, yani orası değil sadece mi? Bir temsil alanı değil. O simgesel alan sadece bir temsil alanı değil. Yani dengelerin gözetildiği bir temsil alanı değil, aynı zamanda yaratıcı bir alan olduğu için o şeyleri, yani yeniden inşa edildiği imajlar bunlar. Yani simgesel... Ve farklı bakışlar olabilir Korhan. Yani tabii. O masada o yaratıcı alanı yaratıcı kılan şey aslında farklı bakışların orada çatışabileceklerini de önden düşünmek. Tabii. Ve bu birbiriyle çatışmayı... yarışan fikirler olabilir orada. Olabilir. Yani... Bu çatışmayı belki daha yaratıcı ifade imkanlarıyla birbirimize anlatmaya çalışmamız. Evet, burada denememiz yani, gereken bu aslında. Canlandırılması gereken şey değil, sadece içerik değil, simgeselliğin kendisini canlandırmak gerekiyor. Ne yazık ki Türkiye'de ben bunu bir şey olarak fetişizm koşulları oluşuyor diye düşünüyorum. Çünkü nesne üzerine kuruluyor Türkiye'de bütün şey, simgesel faaliyetler. O da biraz böyle şeyin sekülerleşmemesinden, yani kamu erkini kullanıyor Türkiye'de korumacılar ve kamu erkinden güç alarak hep mekana bakıyorlar. Senin söylediğin gibi yani bağımsız, yaratıcı fikirlerin, zenginliklerin ortaya şey yapıldığı bir alan olarak değil. Sanki böyle bürokratik bir şey var, koruma modeli var, 1930'lardan kalma bir koruma modeli. Bu bence bir tür fetişizm. Yani şeyin nevrotik bir durum kazanıyor. O zaman cansız bir şey üzerinden biz canlı şeyleri hep temsil etmeye çalışıyoruz. Yani arşivlemeye çalışıyoruz. Tepeden birileri bunu korumanız lazım diyor. Evet. Biz de ona böyle uymaya çalışan pasif insanlar konumuna da buluyoruz kendimizi. Oysa ki o değil. Oysa ki herkesin arşivleme, aslında. Arşivleme son derece yaratıcı bir iş. Yani arşivlemek, kültürel miras envanteri çıkarmak iddialar içeren son derece yaratıcı bir iş. Bu arşivleme meselesini kalkıp bir basit nesneleri yan yana getirme, neyin değerli neyin değersiz olduğunu kendi başına karar veren bir yönetim pratiğiyle çözmek mümkün değil. Tıpkı toplumsal hayatın diğer veçeleri gibi. Dolayısıyla bizim sorguladığımız konu şu. Nasıl olabilir de demin senin şeyini söylediğin bu simgesel alan yaratıcılığa açılabilir? Yani yönetim nasıl olur da bu kültür kuruluşlarını, bu her alandaki sosyal hizmetler alanı olabilir, kadın çalışmaları olabilir, çocuk çalışmaları olabilir, tasarımcılar olabilir. Nasıl olabilir de bu simgesel alanın içine bunları katabilir? Yönetimin dert etmesi gereken konu bu. Ama bunu sadece yönetimlerin dert etmesinin ben yeterli olmadığını düşünüyorum. Bu planlama pratiklerinde gördüğümüz gibi. Tabii bu kurumların temsilcilerinin, bu bağımsız fikir üretme derdinde olan sanatçıların, bunların yönetimi zorlaması lazım. Böyle bir açık bir ortam oluşturmaya. Dünyadaki örnekler hep böyle. Hiçbir zaman çerçevelendirme aşamasından başlayarak, yani planların yapılış amacını belirlerken dahi katılımsız gerçekleşmiyor. İçeriklendirme kısmı da, yani plan ve projelerin üretimi kısmı da tamamen katılımcı bir şekilde gerçekleşiyor. Bunun mekanizmaları var. Bunlar, yani bu masada söylenmesi lazım. Yeniden keşfedilmesi gereken şeyler değil. Yeniden, evet. Hayır, evet. Yani hep birlikte bizim bunları dillendirmemiz lazım. O masada, işte o masa dedik ya, metafor. Mesela belediye diyor ki adalar ekosisteminin korunması ve yaşatılması düşüncesini temel alıyoruz diyorlar. Tamam, bu kendi başına bir cümle olarak çok önemli, değerli bir cümle. Ama bu cümlenin o masadan ve senin de anlattığın işte bu yaratıcı süreçten beslenerek çıkması gerekiyor. Tabii ki planlama müdürlüğünde böyle bir görüşü olabilir. Masaya bunu getirecektir. Ve önemli olan onu tartıştırmak şimdi. Önemli olan bu konudaki farklı hassasiyetleri burada dillendirmek ve sonunda da masadan şeyle kalkmak. Evet, herkes... Evet, doğru. Bizim için birinci önemdeki konu ekosistemidir. Bunu, evet, hedeflemek. Şimdi, yani burada işte çerçevelendirme dediğim şeyin içinde mesela çok ayrıntılı eylem planları olabilir. Evet. Burada evet. Gerçekten bunun üzerinde çalışmak gerekiyor. Yani nasıl olur da içerik kısmı değil, içeriği tartışmak tabii çok, çok önemli. Ondan vazgeçelim demiyorum. Ama nasıl olur da simgesel alan, yani bunlara şey açan, çalışmalara kapasite kazandıran katılım modelleri nasıl mümkün olabilir? Nasıl olur da uzmanlar, sanatçılar, tasarımcılar, plancılar yaratıcı bir ilişkinin içine katılabilirler? Sadece bürokratik bir yapılanmanın içinde görüş belirterek gönüllü işte şöyle olsun, böyle olsun demekten öteye ben bu işin üstüme alıyorum, sırtımda taşıyorum diyebilirler. Asıl mesele bu. Yani düşünce özgürlüklerini asıl garanti altına alınması gereken tarafı bu. Sadece görüşünü ifade etmek değil, aynı zamanda da yapabilir olmak, işin içine katkıda bulunabilir olmak. Bu çok önemli. Evet. Sorumluluğunu da taşımaktan bahsediyorsun galiba. Yani evet, evet. Çünkü bunların hepsi süreç işleri. Yani orada gelip bir şey söylemek değil, aynı zamanda onun takipçisi olmak, o konunun takipçisi olmak, o konunun savunucusu olmak belki... O konudaki diğer aktörleri de masaya çekmeye çalışmak. Evet, şimdi zamanımız bitti anladığım kadarıyla. Koran, son cümleni söyle bitirelim. Gayet güzel toparladığımızı düşünüyorum. Evet, ben yani içeriye konuşmaya zorlandıkça biz itiraz eder durumda kalıyoruz. Bu pozisyon aslında modernleşme öncesi bir kalıntı. Sivil toplum bu şekilde katılamaz. Bunu yani İmamoğlu ekibine birilerinin gayet net söylemesi lazım. Dünya Mirası Adaların görevinin ben bu olduğunu düşünüyorum. Biraz sarsmamız lazım. Yani bunu söylemekten kaçınmayalım, söyleyelim. Böyle değil, şöyle olur demeyi bence önemseyelim diyorum. Çok teşekkürler. Tamam. Beni çok programa davet ettiğiniz için. Çok teşekkürler Korhan, çok güzel bir toparlama oldu. Bu söylediklerinin arka planı, ön planı, yan planı, detayları, bunları aslında Facebook sayfası gibi işte değişik Dünya Mirası Adalar mecralarında paylaşıyoruz. Hatta bunlardan metinler çıkarıp onları da artık paylaşmaya başladık. Yani bu mecraları da takip edin sevgili dinleyiciler ve bundan sonraki programlarda buluşmak üzere diyorum. Koran, sana çok teşekkür ediyorum. Teknik Masada Feryal'e çok teşekkür ediyoruz. Destekçimiz Eşref Tümer, ona çok teşekkür ediyoruz. Bütün dinleyenlere teşekkür ediyoruz. İyi günler. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.